سورة الفرقان درس نمبر اول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سورة الفرقان شروش. سورة الفرقان بنزول أسماني سرا توصل يختم نمبر سورة تي او پس د سورۃ الیاسین نازل شوی دی. په ترتیب د قران کې پنځیشتم سورۃ ته او پس د سورۃ النور نه لیکل شوی دی. ربط دې سورۃ د مخکې سورۃ سره نو یو وجدا چې مخکې رد د شرک اعتقادی وشو، نو دلته په دې سورۃ کې رد د شرک په برکات کوي، نو د دې وجه نه ورسره یو ځای راړو. دویمه وجه، مخکې عظمت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ذکر کاو، نو دلته زورنا او زجر هغه چاته ورکي څوک چې په پیغمبر باندې اعتراضونه کوي، نو د هغې سره یې متصل راړو او یو ځای راړو. درېمه وجه، مخکې اصلاح د عمل شو، نو دلته اصلاح د عقیدې کوي، نو د دې وجه نه ورسره متصل راړو او یو ځای راړو. سلورم وجه، مخکې اوصاف د منافقینو ذکر کول، نو دلته اوصاف د مشرکینو، اگر چې التم اوصاف د مشرکینو ذکر دي، نو دلته مزید دلته اوصاف مزید د مشرکینو ذکر کیږي، نو د دې وجه نه ورسره متصل راړو او یو ځای راړو. داود سورت رد د شرک په برکت او رد د شرک په عبادت او رد د شرک په دعا او رد د شرک په تصرف کوي. دا شرکیات او د دې رد کوي. په دې کې دا داود صورت تقسیم د صورت صورت سلورو بابونو ته تقسیم دی. لومبه باب د شروع نه واخلي، دا تر د لسم نمبر آیات پورې دی، او په دې کې اول نفی د شرک په برکت کوي. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نفدی کی رد شرک بالبرکات او بیا دلائل عقلیا پیش کی. له ملک السماوات والارض، دی الله لرا ابا چید اسمانونو او دارنگ د زمکه دا، نو دلائل عقلیا پی پیش کی. او بیا رد په مشرکینو کی په وجوه سته سرا، شپگو وجوه سره دریم نمبر آیات کې. او بیا زجر ورکی څوک چې انکار کوي د قرآن نه، او هغه چار او پانچ نمبر آیات کې. او بیا اعتراضات چې په پیغمبر کول، د هغې اعتراضاتو او د هغې بیا جوابونه تر د نهم نمبر آیات پورې، هغه اعتراضات ته دی ذکر کوي. او بیا فرمای انظروا کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. اعتراضات کوي، دا د گمراهۍ د وجې نه کوي. تبارك الذي برکت اچون کی آغازات، نزل الفرقان چې نازل کړي دي پرکون کی کتاب قران على عبده په بند خپل باندې، ليكون للعالمين نذيرا، دې د پاره چې شي د پاره د عالم د فارد مخلوقات د فارد تمام عالم ير ورکون کی. تبارک الذی نزل الفرقان، څنګه چې د الله تبارک وتعالى ذات عظیم ذات ته، د الله تبارک وتعالى ذات د خیر او برکت والا ذات ته، نو هغه د خیر او برکت والا ذات چې دی، هغه د خپل کلام چې دی د خیر او د برکت نه ډک کلام چې دی، نو دا خپل کلام د خیر او د خیر او د برکت نه ډک کلام هغه په خپل بنده باندې چې نبی علیہ السلام دی نو د عالم دراوی خولو د پاره او علم تا د دې دعوت ورکولو د پاره او علم تا د دې رحنمای رسولو د پاره الله په خپل بنده باندې نازل کړی دی نزل الفرقان پر کون کې پمنس د حق او د باطل کې شرک او کفر جدا جدا د تکای خکار کیدتا هدایت او دلالت نه غلار او دارنګ گمراهی هغه د ته جدا جدا کوي حلال او حرام هغه د ته جدا جدا کوي پر کون کې د پمنس د حق او د باطل کې حق او باطل ځان ځان له جدا جدا کوي علا عبدی پا بند خپل بانده دلتا چکلا د نزول د قرآن خبره کیگی نو دلتا پا نزول د وحی سره د پیغمبر د پار صفت د سشی راړو د عبدیت راړو او کلا چې الله تبارک و تعالی عجائب او غرائب ورتخی پش پش پا کی د مسجد حرام نا مسجد اقصی ته بوزین او الته ولا ام د عبدیت صفات را وړه ده سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله فاکت یا غزات چې بشپکی بو تخپل پیغمبر لرا د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته او د مسجد اقصی کی بیا دا غی نفس الله تبارک وتعالى ورته اسمانونه او جنت او دوزخ او دارنگی الله تبارک و تعالی اغا عجائب الله تبارک و تعالی و تخودل نو التے و لهم صفت عبد راوڑے دے او دارنگی پا وقت دا دعوت ورکولو کی چکل دعوت ورکی التے و لهم صفت عبد راوڑے دے التے امہ پر محیلی دی لما قام عبداللہ یدوہو کالا چه حدرے دا اللہ بندہ سورة الجن کی آچ را غخت خلق لرا کادو یکونون علیه لبدا اگورا آغا پیغمبر چکلا دعوت ورکی نو دا دعوت ورکولو پو وقت کی ورطا عبداللہ ویلے بنده دا اللہ تبارک و تعالی سر آغا حال دا آغا خلقو چه دا نبی علیہ السلام دا بشریت نا انکار کئی او دا عبدیت نا انکار کئی او نور ثابتی پا آغا طریقہ بانده یو خو نور پا دے طریقہ دا چه رہنمائی کڑی دا منگ تے رنا بلا کڑی دا بلکل نبی علیہ السلام دا دے دا پارا نورو زمنگ دا پارا خوک جسمیت والت نور ثابت ہے نو پیدا دا چانا او داغن سوک فیدا ہو پیدا دا بندن ہو او داغن سوک پیدا ہو بندگان تے پیدا ہو نو پا منس کتا نور دا کمزین راوڑو نو دا دے وجنا اگر دلتا پا مکام دا وحی کے والا صفت عبد راوڑے دے لیکون للعالمین نزیرا دے دا پارا چشی دا فار دا علم یر ورکون کے دا تمام علم دا پارا نبی علیہ السلام وی بعشتو الی الاخمر والاسود زا ہر چاہتا کہا تور دی کہا غسر دی سپین دی اگر طولو تزرا لے گلے شوی ما دارنگی نبی علیہ السلام وی دا نور و انبیاء علیہ السلام نا زا پا پینزو خبرو بانی چی اللہ مال را کری دی اغا نور و انبیاء لا اللہ تبارک و تعالی ندی را ورکڑی پیغمبر بخپل خپل قوم تراتو اوزا اللہ تبارک و تعالی را لے گلے ما نو بعشتو الی الناس عامتا زطول خلقو تا اللہ تبارک و تعالی تمامی خلقو تا اللہ تبارک و تعالی را لے گلے او دارنگی پا سورة السبا کی 28 نمبر آیات کی اللہ تعالیٰ فرمائی وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا منگا ندی لے گلی تعالیٰ رہی پیغمبرا مگر تمامی طول مخلوقات طول خلقو تا دا تمام علم دا تمام مخلوقات تفارا پیغمبر نبی علیہ السلام پیغمبری آغا دا دے دفع را چی تا منن کو تا زیر ورکی او نمنن کو تا تیر ورکی دا غرنگی پا سورة العراب کیوں میں 158 نمبر آیات کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللذی لہو ملک السماوات والارد لا الہ الا ہوا یحی و یمیت اے خلق اوایا اے خلق زو پیغمبر دا اللہ امتاسو طولو تا طول تزد الله تبارك وتعالى طرفنا پیغمبر علیما الذي له ملك السماوات والارض اغ ذات طرفنا چغل رب چید اسمان نو دز بکیدا چغل ر اختیار دے زاغل تمام مخلوقات تفارا الله تبارك وتعالى را لیگلیما ليكون للعالمين نذيرا دي ده پارا چشي ده پار ده مخلوقات ده پار ده علم يرور كون كي الذي الله غزات تي له ملك السماوات والأرض دي الله لرا بچائي ده اسمانو او دزمك ده يو الله تبارك وتعالى فرمائي چه تبارك الذي دوهم الله تبارک و تعالی فرمائے الذی آغزات تے اللہ تعالی غ برکت چون کی له ملک السماوات والارض چدی اللہ لرا بچائی دا اسمان او دزمکی دا ولم یتخذ ولدا او نیدنی ولی نائب اللہ تبارک و تعالی آغزات تے چے اگورا پا آغمان دے کتا دا سوچ او دا فکر نکار واخلے براو کتا وګور بچی د چا چلیږي دا غ الله تبارک وتعالى چلیږي اغه بچا دا د برکت کتاب خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی او اغه بچا چې د مالک د اسمانونو زما کړي ولم یتخذ ولدا دریم صفت د الله تبارک وتعالى چې الله تبارک وتعالى ندینی ولې ال سوک نائب سوک بچي الله لره نائب نشته هو الذي لا ولد له ولا والد له الله غزاته چه نه بچیشته او نه پلارشته ولا نذير له ولا ضد له او نه داغه نذیرشته او نه داغه په ضد او په مخالف کې سوکشته ولا وزير له ولا نذير له نه داغه نذیر او نه داغه وزیرشته بل هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اغزات چې هغه اسمد بے نیاز دی هغه ته پر یاد کیږي اسمد ستویلشی اسمد دی تویلشی چې هغه ته جڑا او پر یاد کیږي الذي يسمد الیه فی الحوائج اغزات چې دو هغه ته پر یاد او جڑا کیږي په وخت ضرورتونو کې چې د چا څه قسم لا سوال او دعا کوي الله تجاڑی او الله ته پر یاد کوي هغه داسې ذات ته نه د چانه پیدا دی نه د هغه نه څوک پیدا دی او نه د هغه سره څوک برابر شته الله تبارک وتعالى نه دی نیولې نائب نه دی نیولې بچې ولم یکن له شریک فی الملک او نشته دی الله لرې صدار په بادشاہی کې نه یې صدار شته چې د هغه په بادشاہی کې څه قسم له اختیار ولري وخلق كل شيء او پیدا کړی دی هر یو سیز اغه ذات وګوره چې هغه برکت چون کې دی اغه ذات چې هغه خپل پیغمبر د فارد علم یره ورکون کې راولېګ نو اغه ذات بادشاہ د اسمان نو د زمکو دی نیو دا برکت چون کې اغه ذات چې الله دی دویم چې مالک د اسمان نو د زمکو دی دریم دا چې نه د الله تبارک وتعالى بچي او نائب شته او دارنګي فرمائی لم یکن له شریک فی الملک او نشته دے اللہ لرئی صدار پا باچائے کہ سلورم اللہ سوک صدار ندے جوڑ کردے چھے اغلے اختیارات خپل تقسیم کردی دی تبا دا کئی نا اختیارات ٹول دا غسک دی او دا غ چلی گی دا غ حکام چلی گی او فرمائی وخلق کل شئین او پیدا کردے دے ہر یو سیز لرا دا پینزم چھے ہر یو سیز دا اللہ تبارک و تعالی موجودو او بل سنو الله او او سشینو دا ټول موجودات چې موږ تخکاری دا د الله تبارک وتعالى په حکم پیدا شوی دی کان الله ولم یکن شیئا نو خلق کل شیء پیدا کړی دی ار یو سیز فقدره تقدیرا نو اندازه کړی دی لره په اندازه نو اندازه هم دغه په اختیار کې ده اندازہ ہم دا اللہ تبارک و تعالیٰ فی اختیار کرا واتخذو من دونی آلہتن انی ولدی سیوا دا اللہ نکارسازان لا یخلقون شیئن نشی پیدا کولی اسیز وهم یخلقون او دیدی پیدا کری شوی ولا یملکون او ندی واگدار لانفسهم دا پار دا خپل زاننو درن دا ضرر ولا نفعن او ند پایده ولا یملکون موتن او ندی واگدار د مرگ ولا حیاتن او ند جوان ولا نشورا او نه دوباره را فاسیدولو نه دوباره روچتیدلو. په دې کې رد کوي په څه باندې؟ رد کوي په مشرکینو په هغه وجوه خمسه باندې. یوه خبره دلته الله تبارک وتعالی فرمایي چې تاسو یې را مدد کوئ نو څه کارنامه یې خو راته وښایې، څه کار یې کړی دی، څه خو ښایې که نه؟ نو فرمایي واتخذوا من دونه آلهتن، ونیول دي سوا د الله نه کارسازان. نو چې کارساز ورته وایي نو څه کارنامه یې راته وښایا؟ هیڅ کارنامه یې نشته، د الله په اختیاراتو کې هیڅ اختیار نه چلیږي، تا ته پته نشته. لا یخلقون شیئا، نشي پیدا کولی سیز. نو چې کله نشي پیدا کولی سیز نو بیا ته څنګه هغه ته ذمه دار وای، هغه ته واګدار وای؟ هغه څه شیز پیدا کولی نشي، او الله خو هغه ذات دی چې هغه پیدا کول کوي. نو دا یو د هغه وجوه ستونه په دې کې رد په مشرکینو باندې، په هغه وجوه ستو باندې چې ته ورته کارساز وای نو ښایه څه کارنامه سی کړي دي. لا یخلقون شیئا، یو دلیل، نشي پیدا کولی سیز. وهم یخلقون، دویم دلیل، او دی دی پیدا کړی شوی. دویم رد په هغه وجوه ستو کې، دویم رد په مشرکینو باندې چې دی خو په خپله په پیدایش کې الله ته محتاج او دی. ولا یملکون لانفسهم، او ندی واقدار د پاره د خپلو ځانونو ضرا ولا نفعا، نه د ضرر او نه د نفع. دا دریم رد شو په هغه مشرکینو باندې چې هغې غیر الله را مدد کوي. نو خواه د څه شي ذمه دار دی؟ څه ضرر تا نه اوچتولی شي؟ تا له څه فایده درکولی شي؟ څلورم، ولا یملکون موتا، نه دی واقدار د مرګ. ولا حیاتا، پنځم، او نه د ژوند، نه خو چاله ژوند ورکولی شي چې په چا کې روح واچوي، او نه څوک مړولی شي، نه د ده په اختیار کې مرګ دی او نه ژوند دی. شپږم، ولا نشورا، او نه د راپاسېدو دوباره، چې کله مړي به راپاسي نو د هغې ذمه داري اومه بغیر د الله تبارک وتعالی نه بل چا څکه نشته، او نه څوک دا اختیارات لرلی شي. نو چې کله دا اختیارات نشي لرلی نو ته ورته څنګه وایي چې د تا ته راغلی ته زما د پاره الله ته ووایا؟ ته څنګه الله ته وسیله کوې؟ یا ته څنګه راغلی او د هغه په نوم باندې د الله تبارک وتعالی سره کارساز هغه د الله صفتونه ولا وای او د الله سره د کارساز جوړ کړی دی؟ وقال الذين كفروا، وایا کسان چې کوپرې کړی دی، ان هذا نه دی دا الا افك افتراه، مگر دروغ چې د ځان نه جوړ کړی دی لرا. واعانه عليه قوم اخرون، او امداد کوي د په دې باندې یو قوم بل. فقد جاءوا ظلما وزورا، نو تحقیق راتلی وکړو په ظلم په زیاتی سره او په دروغو سره. الله تبارک وتعالی دلته فرمایي وقال الذين كفروا ان هذا، مخکې د قرآن د نازلونکي صفات او په هغې عقلي دلایل، او بیا رد د مشرکینو په شرک باندې. نو دلته په قرآن او په قرآن پیش کوونکي اعتراضونه لکه کافرانو به ویل اسې د خولې خبرې دي، چې قرآن د الله کتاب دی، قرآن ته دی وایي چې دا د الله کتاب دی، نو دا خو د یو بل قوم په امداد باندې د ځان نه یو کلام تیار کړی شوی دی، او نسبت ورته د الله د کتاب کوي. نو زجر بیان شه په دې آیات کې چې څوک دا نمونه کار کوي. فقد جاءوا ظلما وزورا، نو تحقیق راتلی وکړو په ظلم او په دروغو باندې. چې کله ته نسبت د الله تبارک وتعالی کتاب ته هغې ته دا کوي چې دا د ځان نه جوړ شوی دی او د ده بل چا امداد کړی دی، او د هغې امداد په وجه باندې دی دعوه کوي چې دا د الله تبارک وتعالی کتاب دی، الله تبارک وتعالی داسې خلکو دپاره زجر او زورونه بیان کړه. زجر بل انکار القرآن، فقد جاءوا ظلما وزورا، تحقیق راتلی وکړه په ظلم او په دروغو سره. تبارک الذی، برکت اچونکی هغه ذات، نزل الفرقان علی عبدی، چې نازل کړی دی پرک کوونکی کتاب په بنده خپل باندې. لیکون للعالمین نذیرا، دې دپاره چې شي دپاره د مخلوقات یره ورکوونکی. الذي الله غزات له ملك السماوات والارض دي الله لرب چي د اسمان نو د زمکي دي الله لره اختيار د اسمان نو د زمکي يعني خطا او برټول اختيار د الله چليږي ولم يتخذ ولدا نيدني ولا نائب نيدني ولا بچي ولم يكن له شريك في الملك او نيشته دي الله لره صدر په بچاي کي وخلق كل شيء او پیدا کړی دي هر یو سيز لره فقدره تقديرا نو اندازه کړی دی لره په اندازه باندې واتخذوا من دونه آلهة انی ولدی سوا د الله نه کار سازان لا یخلقون شیئا نشی پیدا کول ایسیز او هم یخلقون او دی پیدا کړی شوی ولا یملکون لانفسهم ضرا ندی واقدار د پاره د خپل ځانونو د ضرر لری کولو ولا نفعا نو د پیدا ور کولو ولا یملکون موتا او ندی واقدار د مرگ ولا حیاتا او ند جوان ولا نشورا دوباره را پاسیدو وقال الذين كفروا يا كسان چکو پرې کړه دې ان هذا الا افك افترا نددا مگر په دروغ جوړ شوی نددا مگر دروغ چې جوړ کړي دې لرا واعانه عليه او امداد کړه دې دو قوم اخرون قوم بل فقد جاءوا ظلما وزورا تحقيق رات لې وکړه په ظلم او په دروغ باندې.